بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ما وقع للتشبيه علاجا. ددي مقامنا ماتن رحمه الله بل زي ذكر كي دهغ موازعنا كألتا عامل ناسبا دمفعول مطلق حذف كي فحذف وجوبي قياس سرا نويولي. ومنها بعضي دهغ موازعنا ما هغ موزع او هغ زيده که مفعول مطلق پایه که واقع شوی بی لیت تشبیهی ده پاره ده تشبیه که ده دی سرا ده یو شیو تشبیه ورکڑی شوی ده یو بل امر ده یو بل سیز بر ده سرا ده با مشبابیهی واقع شوی بی. علاجن پا حال کون ده دی که چه ده مفعول مطلق با دالوی په یو فعل باندې د افعال د جواره هنا علاجن معنا په حال کون د کې چې د بدالوی په یو فعل باندې د افعال او جواره هونه معنا دې بسوی ده دا به د افعال جواره هونه بوي په یوه په دې معنی بعد جملتن او واقع بوي پس د جمله نه حس جمله چه دا مشتمل وی پا اسم بنده بی معناهو از اسم چه دیو پا معنا دا مفعول مطلق بنده بی و صاحبه او دیو مشتمل وی پا صاحب دا دغا اسم بنده ابرا معنی پوش ولی لیت تشبیه قید چه مصنف رحمه الله ذکر که نپدیس احتراز را غیر دی ترکیبنا چه مرر تو بیهی فا ازا لہو سوتن سوتن حسنن بایی بھی مانے کانا مرر تو بیهی فا ازا لہو سوتن سوتن حسنن دلتا چکم دے دا دویم سوت را غلے دے ندا دا پار تشبیح ندے واقع شوے بلکه دا بدل واقع شوه ده دا اول صوت نه. او علاجن پا دی سر احترازو که دا دی ترکیب نه چه مررتو بیهی فا ازا لهو زهدن زهد الصلحائی یا مررتو بیهی فا ازا لهو علمن علم الفقهائی ویگی پا دی سورتونو که رفع بواجبی زکا چه دل دا دا افعال جواری هنه ندی زکا علم او زهد دا دا افعال جواری هنه ندی کنا خبر ما نوزه نوفا دی که اغا معالجه نشته دی چه کما معالجه دلالت کئی پا حدوث بنده نده وجه نبدل تا مرفوع ببی. بعد جملتین پا دی سر احتراز را غیر دی ترکیبنا چه صوت زیدین صوت حمارین وی بده معنی کنا صوت زیدین صوت حمارین یا صوت زیدین صوت حمارین دوڑا قسم ویلشی زکر دلتا دا صوت حمارین چه کم دی اگر که مفعول مطلق واقع شوه دی او د فاره د تشبیه هم واقع دی د فاره چی شده؟ تشبیه او دال لپ حدوث بانیم خو ای طالبانو پس د جمله نه نده واقع پس د جمله نه نده واقع بی معناهو دا صفت ده د فاره د چا د اسم یعنی دا سی اسم چه دا با پا معنا کائن بی پا معنا دا مفعول مطلق بانه کائن بی پا معنا دا مفعول مطلق بانده پا دیس احتراز را غیر دی ترکیبنا چه مرر تو بی زیدین فا ازا لہو صفتو صوت حمارین زکه چې دلته دا صفاتو چې کم دی دا خو داغه په معنا باندې دی په معنا د صوت خو نه دی دا کنه وصاحبه په دې احتراز راغی د دې ترکیب نه چې مررتو بالبلد فاذا له صوت صوت حمارین برمانی پویی که نه زکه چه دلتا بلد صاحب صوت نده بلد صاحب صوت نده نده که نه بلکه دا سه واقع شوه ده زرپ واقع شوه ده برمانی پوش ما تین دایره پارا مثال ذکر کهی فا ازا له صوتون صوت حمارین دلتا او گوره دلتا دا صوت حمارین دا مفعول مطلق واقع شوه ده مفعول مطلق ده او د پاره د تشبیه واقع شوه ده او د افعال جوارحنم ده خبر باندې پوی گند افعال جوارحنم ده او پس د جمله نه واقع شوه ده پس د جمله نه واقع شوه ده چې فاذا له صوتون ده کنه ده جمله نه واقع شوه ده او دا مشتمل ده په معنا د اسم باندې مشتمل په اسم باندې چې هغه په معنا د مصدر باندې دی چې هغه لفظ د صوتون دی چه دی؟ لفظ د صوتون باندې او په صاحب د صوت باندې هم مشتمل دی په صاحب د صوت باندې هم مشتمل دی چې هغه له دی لکه له کې ضمیر چا ته راجع دی په له کې ضمیر دغه شخص ته راجع دی چې د کوم شخص نه د آواز صادر شوی دی امر باندې پوش نو دل د وسو فعل حذف دی فعل هغه لفظ د یسوتو دی ای مرر فمررتو به په اذا له صوتن یسوت و صوت حمارن یسوت صوت حمارن امر باندې پوی البته دل د اعتراض واردی اعتراض داده چې په مفعول مطلق کې شرط داده چې فعل مذکوره به مشتمل وي په دې باندې د قبلي د اشتمال د کل نه په جز باندې او یسوتو دا خو مشتمل دی په صوت د زید باندې نه په صوت د حمار باندې تر از معنې پوه نه شولی څه به پوه نه شو ته چې ویې چې په اذا له صوتون صوت حمارین دلته دا صوته چې کوم دی دا مفعول مطلق دی نو شرط خوب مفعول مطلق کې داده دا لفظ او دا خبره تاسو بار بار اوریدل چې په مفعول مطلق کې شرط داده چې فعل مذکوره په دې باندې مشتمل وي د قبلي د اشتمال د کل نه په جز باندې او دلته فاذا له صوتن دلته دا صوت مشتمل په صوت د زید باندې نه په صوت د حمار باندې دا یې جواب داده چې دې ته مفعول مطلق واقع شویلی شوی دی مجازن دې ته مفعول مطلق ویلی شوی دی مجازن او اصل تقدیر د عبارت داسې دی چې یسوت صوتا مثل صوت حمارنا یسوت صوتا مثل صوت حمارنا اصل تقدیر د عبارت داسې دی بل مثال وګورئ وصراخ صراخ السکلا مانس ز تیر شوم په دی باندې فاذا له صراخ صراخ السکلا صراخ ویل کیږي چې غوتا او سکلا ګوري خځه ته ویل کیږي چې د اغې بچي مړوي اته سکلا ویل کیږي ندلتا فعل حذف دی چه ده؟ فعل حذف ده چې اغه یې سره خو ده مررت به فاذا له صراخ صراخ السكلا یعنی يصرخ صراخ السكلا یا د استقدر واسه يصرخ يصرخ صراخا مثل صراخ السكلا دا دوړ تفسیرونه دې لپاره رسل شي دا جایز دي نه طالبانو دلته فعل حذف شوه دي په حذف وجوبي قیاسی سره پاول کې لفظ یسوتو حذف شوی و او په دې بل کې صح حذف شوی دی یسرخو حذف شوی دی کنه حذف شوی دلته فعل حذف شوی دی په حذف وجوبي قیاسی سره د وجه د وجود د قرینه او د صد مصد نه هر چی قرینه ده هغه نسب د معمول له هر چی قرینه ده نسب د معمول له او هر چی صد مصد ده هغه اقامت د جمله ده یا اقامت د معمول له زید عامل زید عامل باندې دلته سوال واردی او سوال داده چه مثال خوراوڑیشی ده پار ده توضیح ده ممثل او ده توضیح ده ممثل ده پارا مثال واحده هم کافی کیگی نمصنف رحمه الله دو مثالون اول راوڑن دو مثالون راوڑ لیکنی ده بولی یو مثال راوڑه ده فیزاله صوتون صوت حمارین او بل مثال ذکر کله ده و سراخون سراخ السکلا جواب داده چه مصنف رحمه الله دو مثال نذکر اولی چه دارنبانه مصدر مضاف ده نکره تا حمار نکره ده کن نکره او دا دویم مصدر چکم ده دویم پول مطلق دا مضاف ده معرفه تا نیو مثال ده نکره شو او بل مثال ده پاره ده معرفه شو بسته